Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, 17. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Raport ze swoich prac przyjęła Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. Będą wnioski do prokuratury. Sejm rozpoczął pracę nad przyszłorocznym budżetem. PiS już na wstępie wnioskuje o jego odrzucenie. Silny wiatr w Wielkopolsce, drzewo przewróciło się na matkę z dzieckiem. Będą zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka. Złoży je Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Dziś kończy pracę i przyjęła raport końcowy. Zabyło 6 członków, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Teraz członkowie będą mieli 10 dni na zgłoszenie zdań odrębnych. Posłowie postanowili, że sprawozdawcą raportu w Sejmie będzie przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Filiks. Antykomunista wtedy, gdy to wymagało odwagi i poświęcenia, a nie było drogą do kariery. Tak o Leszku Moczulskim pisze minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podkreślił, że był inspiracją dla pokoleń patriotów. O śmierci Leszka Moczulskiego poinformowali jego współpracownicy. Polityk, więzień polityczny PRL-u, założyciel Konfederacji Polski Niepodległej, historyk, miał 94 lata. Dzięki niemu trafiłem do polityki, mówi Polskiemu Radiu szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Jako młody człowiek swoją przygodę z polityką rozpoczął od KPN. Wielki człowiek, wybitna postać, twórca słynnej rewolucji bez rewolucji, która była zapowiedzią powstania pierwszej antykomunistycznej partii politycznej w naszej części Europy. Dwukrotnie sądzony w procesach politycznych. Ten pierwszy proces to był najdłuższy proces polityczny w historii PRL-u, trwał aż 14 miesięcy. Łącznie spędził w więzieniach PRL blisko 7 lat, około 300 razy zatrzymany przez służby bezpieczeństwa. Wielka, wybitna postać, uważam. A w latach 1991-97 Leszek Moczulski był posłem, w 98 roku przeszedł na emeryturę. To budżet bezpieczeństwa i wsparcia obywateli, tak mówił w Sejmie minister finansów Andrzej Domański. Przedstawił posłom z sejmowej mównicy przyszłoroczne plany finansowe państwa. Dziś przed nami nie tylko wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego, ale także, a może przede wszystkim, poprawą jakości życia obywateli. Na 2025 rok na opiekę zdrowotną przeznaczymy 221,7 miliarda złotych. To wzrost o 30 miliardów w porównaniu do roku 2024. Rząd zakłada w budżecie, że wzrost gospodarczy wyniesie 3,9%, a deficyt to prawie 290 miliardów złotych. Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u mówił, że nigdy w historii nie zaproponowano tak wysokiego deficytu. To jest deficyt, który sumarycznie jest wyższy niż suma deficytów naszych 8 lat. I to jest państwa osiągnięcie. Pan minister wymieniał tutaj kwoty, które przeznaczy a to na zdrowie, a to na obronę narodową i one rzeczywiście robią wrażenie. Tyle tylko, że proszę Państwa, na każdy wydatek budżetowy, co oznacza ten deficyt, trzeba pożyczyć 1/3 pieniędzy. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie projektu budżetu i ustawy okołobudżetowej w pierwszym czytaniu. Tragedia w Wielkopolsce z powodu silnego wiatru w podpoznańskim Luboniu na kobietę wiążącą dziecko w wózku przewróciło się drzewo, trafili do szpitala. W całym regionie z powodu warunków atmosferycznych strażacy od poranka do popołudnia odebrali ponad 100 zgłoszeń o szkodach wywołanych wichurami. 10 lat więzienia grozi złodziejom, którzy okradli katedrę oliwską w Gdańsku. Ich łupem padały datki, które wierni wrzucali do skarbonek. Zrabowaną gotówkę wydali na narkotyki. Zatrzymani przez policję podejrzani mają od 27 do 51 lat. Jeden z nich, 39-latek, jest recydywistą, mówi Magdalena Ciska z gdańskiej policji. Odpowie także za to, że 16 sierpnia w jednym z kościołów na Chełmie włamał się do puszki na datki, skąd ukradł około 400 zł. Podejrzany także 21 września włamał się do skarbonki charytatywnej w szpitalu przy ulicy Smoluchowskiego i ukradł pieniądze w nieustalonej kwocie, a następnie 2 października włamał się do kościoła na Suchaninie i ukradł skarbonkę z gotówką, a także uszkodził 2 kolejne skarbonki i ukradł ze środka nieustaloną ilość gotówki. 3 zatrzymani wcześniej włamali się do jednego z barów w Oliwie, ukradli sprzęt AGD o wartości 17 tysięcy złotych. Belgia, 4 dzień z rzędu, jest ofiarą cyberataków, za którymi stoją prorosyjscy hakerzy. Powodem jest dozbrajanie Ukrainy. Zaczęło się w poniedziałek od ataku na strony internetowe belgijskiego parlamentu, władz kilku prowincji czy dużych miast jak Antwerpia. Dziś grupa hakerów, która określiła Belgię mianem rusofobicznej, a władze w Kijowie zbrodniczym reżimem, zaatakowała strony internetowe usług bankowych. Chodzi o tak zwany rozproszony atak sieciowy. Polega on na celowym przeciążaniu serwerów, systemów i w rezultacie ich blokowaniu przy wykorzystaniu wielu urządzeń, komputerów czy smartfonów. Hakerzy grożą, że będą zakłócać też niedzielne wybory w Belgii do rad lokalnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, czas na sport w Trójce, Krzysztof Płoniewski. Kibice talentu Rafy Nadala nie chcieli usłyszeć tej informacji. Z drugiej strony każdego dnia się jej spodziewali. 22-krotny zwycięzca wielkoszlemowy kończy karierę. Jej ostatnie lata były pasmem kontuzji i cierpień. Trudno pojąć, jak przed 2 laty był w stanie wygrać jeszcze Australian Open i po raz 14 Roland Garros. Pero en esta vida pues todo tiene un... W życiu jest tak, że wszystko ma swój początek i koniec. W moim przypadku mogę powiedzieć, że moja kariera była długa i pełna sukcesów i to takich, których nawet nie mogłem sobie wyobrazić. Wiemy, że dla mniej zorientowanych tenisem słowa Hiszpana mogą brzmieć patetycznie, ale to naprawdę jeden z największych globalnych bohaterów sportu ostatnich 2 dekad. Rafa Nadal to był ktoś. Nie zmieniamy dyscypliny. Magdalinet do 2 i 3 pokonała notowaną zdecydowanie wyżej Rosjankę Darię Kasatkinę i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan w Chinach. Teraz zagra z Amerykanką Coco Gauff, 4. zawodniczką światowego rankingu. Nową liderką tego zestawienia będzie Aryna Sabalenka. To już przesądzone, że wyprzedzi w najnowszym notowaniu Iga Świątek po zwycięstwie Białorusinki w tym samym turnieju w Wuhan z Julią Putincewą z Kazachstanu. Co w piłce? Absolutny szlagier na Stadio Olimpico w Rzymie. Włosi zagrają to w Lidze Narodów z Belgami o 20:45. Nasi piłkarze pojutrze w Warszawie na Stadionie Narodowym z Portugalią. Na zgrupowaniu po 8-letniej przerwie pojawił się Bartosz Kapustka. Myślę, że czuję się lepszym piłkarzem. W tamtym okresie dużo się działo i bardzo szybko, kiedy byłem młodym chłopakiem i myślę, że było to oparte na sporej fantazji. Tutaj jednak po wielu latach gry w piłkę, po swoich różnych doświadczeniach jestem bardziej świadomym piłkarzem, który wie, czego od siebie wymaga przede wszystkim i wie, nad czym pracować. Mówił Bartosz Kapustka, nastoletnia gwiazda Euro 2016. Mecz z Portugalią przypominamy w sobotę. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. 17:07. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. To będzie pochmurny wieczór. Na wschodzie mają być większe przejaśnienia. Miejscami poza wspomnianym wschodem przelotnie popada. W nocy w Polsce też przelotnie będzie padać, ale już na południu i wschodzie naszego kraju to nie będą przelotne opady. Może kropić całą noc. W Tatrach nad ranem może sypnąć śniegiem. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 5 stopni Celsjusza na zachodzie, przez około 8 w centrum, do 13 stopni na wschodzie Polski, a jutro słońce i chmury na przemian, a temperatura w całym kraju ma wynosić około 13-14 stopni Celsjusza. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17:00 audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19:00. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce pomówimy o teoriach spiskowych. Jeśli Państwo w jakąś wierzą albo mają jakąś wyjątkową teorię spiskową, o której chcieliby powiedzieć, 22,7 trójek, proszę dzwonić. Pytam też o rowery. Czy mieli Państwo sytuację niezbyt przyjemną, związaną z ukradzionym rowerem? O tym też będziemy mówić, bo tych jednośladów znika z naszych ulic około 13 tysięcy rocznie. Wkrótce o tym. Poruszymy też tematy związane z szeroko pojętym... Nie wiem, o czym chciałem powiedzieć, ale powiem o tym, że będziemy słuchać też wyjątkowo dobrej muzyki w Trójce. I ona już teraz, Beautiful Ones, na naszej antenie. 13 minut po godzinie 17. Jest taka teoria spiskowa, że rządy tego świata nie dopuszczają do mówienia o teoriach spiskowych, wpływając na nasze fale mózgowe. Coś w tym musi być. Ale damy sobie z tym radę i poświęcimy teoriom spiskowym chwilę w Trójce. W sieci łatwo natknąć się na informację, że światem rządzą kosmici. Albo że możemy mieć wszczepiane chipy kierujące naszym zachowaniem i naszym życiem. Jak teorie spiskowe kształtują nasze postrzeganie świata, sprawdził Jacek Frenzel. Nowy porządek świata to teoria spiskowa, która zdobywa teraz ogromną popularność i zyskuje coraz większe grono zwolenników, wyznawców. Według tej teorii światowe elity, które są najczęściej wskazywane jako grupa tajnych organizacji, polityków, bankierów, przedstawicieli show biznesu, korporacji. Karolina Opolska, autorka podcastu Teoria Spisku. Oni mają rzekomo plan przejęcia globalnej władzy i wprowadzenia nowego totalitarnego systemu rządów. W tym scenariuszu rządy narodowe miałyby być zastąpione jednym centralnym rządem światowym, który kontrolowałby wszystkie aspekty naszego życia. Teorie spiskowe zwykle opierają się na takim wyolbrzymieniu, hiperbolizacji. Po drugie, niosą z sobą niebezpieczną emocję podwyższonego lęku, czasem wręcz histerii i emocję poczucia bycia osaczonym. Profesor Cezary Kościelniak, kulturoznawca, filozof, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Bycia niemożnym do podjęcia działania, bycia zdeterminowanym przez jakieś wielkie siły, którym nie można się w żaden sposób przeciwstawić. Teorie spiskowe zakładają, że jest grupa ludzi, która na przykład chce zabić drugą grupę ludzi. Robert Bernatowicz, Fundacja Nautilus. Jest to po prostu bzdura. Założenie, że grupa ludzi chce przeprowadzić jakąś eksterminację ludzkości, depopulację, jakiś wirus wypuścić, żeby zabić miliony, bo chcą umocnić władzę i zarobić, czyli władza i kasa. Jest po prostu bzdurą, bo z tej grupy zawsze by się wyłamały osoby, które by kablowały i by się szybko ta cała historia wydała. Jeżeli chodzi o kosmos, to mamy bardzo dużo teorii spiskowych. Rafał Grabiański, popularyzator nauki, urania postępy astronomii. Najwięcej dotyczy ingerencji bytów pozaziemskich w naszą rzeczywistość. Sprawy UFO, często testy technologii, czy choćby wykrywanie testów broni nuklearnej przez mocarstwa. To właśnie w Stanach Zjednoczonych pewne obiekty, typu na przykład balony, które rejestrowały takie wydarzenia w Związku Radzieckim, były podejrzewane o to, że są niezidentyfikowanymi obiektami, które być może pochodzą z życia pozaziemskiego. Tego życia pozaziemskiego cały czas poszukujemy i to nie jest tak, że naukowcy nie są tym tematem zainteresowani, ale te głośne sprawy, o których często słyszymy, związane właśnie z UFO, zazwyczaj mają dużo bardziej prozaiczne wytłumaczenie. Te teorie spiskowe rzeczywiście towarzyszą nam od dawna, a kosmos jest takim wdzięcznym tematem, że bardzo dużo tych teorii do tej domeny się przykleja. Są teorie skrajnie naiwne, skrajnie uproszczone, takie, gdzie rzeczywiście aparat poznawczy musiałby być wyłączony gdzieś do zera, żeby móc taką teorię kupić, ale są też teorie spiskowe, bardziej skomplikowane, bardziej wyrafinowane, opierające się na przekonaniach pseudonaukowych i te są znacznie groźniejsze z tego tytułu, że mają pewien zasięg. Mamy skłonność do wiary w wygodne teorie, bo rzeczywiście wygodnie jest założyć, że problemy, które nam towarzyszą na tym świecie, nie są spowodowane złożonymi zależnościami geopolitycznymi czy technologicznymi, ryzykiem choćby wojny nuklearnej, oczywiście problem globalnego ocieplenia. To wszystko sprowadzamy na dalszy plan, uspokajamy się i myślimy, że za tym wszystkim stoją jakieś agendy tajnych rządów, co oczywiście, jeżeli sobie wnikniemy w szczegóły, to tu wychodzi, że nie jest absolutnie możliwe, żeby w taki sposób całym światem zarządzać. A do tego wystarczy otwarty umysł i wiedza, jak się nie dać nabrać. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. 16 minut, już prawie 17 minut po godzinie 17. Król Słońce w programie trzecim Polskiego Radia w utworze Znów oddychamy. znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Dwie minuty po 17. Nie ma dnia, by funkcjonariusze nie dostawali zgłoszenia o kradzieży roweru. Jednoślady giną, zwłaszcza w dużych miastach, a złodzieje wykorzystują naszą nieuwagę albo słabość zabezpieczeń. Często na osiedlach łupem złodziei padają też wózki dziecięce. O kradzieżach, włamaniach do mieszkań i aut Kuba Witkowski. Ot sprawa w zasadzie z dziś. Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży roweru, do jakiej doszło w rejonie jednego z osiedli mieszkaniowych. Relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Jóźwik z Komendy Policji w Łukowie i przyznaje, w tym przypadku udało się ustalić i potem złapać złodzieja. Mundurowi przeszukując wynajmowany przez 34-latka dom, znaleźli też inny rower. Mężczyzna mówił, że ukradł go przy jednym ze sklepów w Łukowie. I nie ma dnia, by policjanci w całej Polsce nie zajmowali się takimi właśnie sprawami kradzieży rowerów. Złodzieje kradną rowery z hal garażowych, klatek schodowych, piwnic, balkonów, sprzed budynków, a także z terenu posesji. Przyznaje nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji. Rower łatwo można stracić również na ulicy lub w parku, a także gdy zostawimy go bez zabezpieczenia na tak zwaną chwilę, na przykład przed sklepem. Rzeczywiście coraz więcej osób się zaczęło do nas zgłaszać właśnie z informacją, że ich rower został skradziony. Dodaje Piotr Łuczyński, właściciel serwisu rowerowego w Warszawie. No i zazwyczaj są to rowery, które można mówić, że nie wiem, to jest koszt gdzieś tam 100, 200, 300 zł. Takie rowery, które służyły tylko na jakieś takie małe dojazdy, ale to są też rowery z średniej półki za 2, 3, 4 tysiące złotych. Bo złodzieje czekają na takie właśnie okazje, zostawiony rower bez dobrego zamknięcia lub w mało widocznym miejscu. Też jest taka historia klienta naszego, który miał rower przypięty dobrym zabezpieczeniem do barierki na klatce schodowej tuż przed wejściem do swojego mieszkania. No i dosłownie w ciągu dnia między 12 a 15 ktoś przyszedł, przepiłował barierkę zamiast tego zabezpieczenia i ten rower ukradł. Tak, to był rower elektryczny o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. I niestety właśnie osiedla, także te zamknięte, coraz częściej padają ofiarą złodziei, nie tylko tych rowerowych. Mieszkamy na parterze, ktoś próbował łomem wyważyć okno balkonowe. Generalnie nie udało się, na szczęście. Opowiada pani Justyna, mieszkanka takiego osiedla. To było dla nas duże zaskoczenie, bo faktycznie przyzwyczailiśmy się do tego, że na osiedlu do pewnego momentu nic takiego się nie działo. Natomiast no, ostatnio dość często na forum mieszkańców pojawiają się informacje, że jest próba albo włamania, albo są kradzieże rzeczy, które stoją na korytarzu, wózki, rowery, próby włamania do samochodów w garażach. Dlatego trzeba uważać, to co powinno budzić naszą czujność, to podejrzane osoby, które być może nas obserwują. Złodzieje, oznaczając mieszkania, które chcą okraść, używają do tego prostego i dość starego systemu znaków. Mogą do tego używać niepozornych kamyków czy też kredy. Obecność krzyża oznacza, że istnieje plan włamania. Symbol diamentu oznacza niezamieszkały dom, do którego można się łatwo włamać. Pięć małych kółek lub pięć małych kamyków sygnalizuje, że są tam pieniądze. Trójkąt wskazuje na mieszkanie zamieszkałe przez samotną kobietę, a zygzakiem na przykład oznacza się obecność psa na posesji. W takich sytuacjach trzeba mieć się na baczności i zrobić wszystko, by włamywacze nie mieli szans. A więc dobre zamki, okna, drzwi, ale i monitoring czy ubezpieczenie. Tak samo przy rowerach, bez dobrego zamknięcia ani rusz. Dobrze też oznakować jednoślad, tak jak to robiono niedawno w Koszalinie, o czym informowała lokalna rozgłośnia Polskiego Radia. Wolę się zabezpieczyć, bo drogi rower mam.

17.30. W radionawigatorze Trójki Jakub Domoracki. A utrudnienia m.in. na A2 w województwie lubuskim, gdzie pomiędzy węzłami Trzciel i Jordanowo auto ciężarowe zderzyło się z osobówką. Na 78 kilometrze mamy zwężenie w kierunku Świecka i utrzymuje się tam spory korek. A zakorkowane jest także autostrada A1 pomiędzy węzłami Gliwice Wschód i Zabrze Zachód. Tam z kolei na 20 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i mamy blokadę jednego pasa w kierunku Łodzi. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest trasa numer 25 na odcinku Antonin-Międzybórz w Wielkopolsce. Tam w pobliżu miejscowości Ludwinów na 323 kilometrze doszło do wypadku auta osobowego i samochodu dostawczego. Ten fragment można omijać na przykład Krajową 11 oraz trasą wojewódzką 444 przez Ostrzeszów. W skrócie serwisu Trójki Krzysztof Zyblewski. Będą zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Zapowiedziała to badająca organizacja głosowania na prezydenta sejmowa komisja śledcza. A wnioski będą dotyczyć byłego premiera Mateusza Morawieckiego i szefa jego kancelarii Michała Dworczyka, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Sejmowi śledczy zakończyli dziś pracę i przyjęli raport. 31-latek, który w Warszawie na rondzie Tybetu na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, został zatrzymany na 48 godzin. Informuje o tym prokuratura okręgowa. Potwierdza, że to kierowca autobusu, który kilka lat temu spowodował wypadek na moście Grota Roweckiego. Mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów. Tomasz U. uciekł wczoraj z miejsca wypadku. Został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Znaleziono w nim także niewielkie ilości narkotyków. Obrażenia rannego w wypadku na warszawskiej Woli są bardzo poważne. Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego odwołała ze stanowiska prezesa Rafała Krzemienia. Spółka przekazała, że rozpisała już konkurs na nowego prezesa. Totalizator Sportowy przeprowadzi też konkursy na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów. Obowiązki prezesa do czasu rozstrzygnięcia konkursu będzie pełnił Mariusz Błaszkiewicz, członek Zarządu do Spraw Finansów i Inwestycji. Pełny serwis Trójki o 17. 28 minut do 18. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. W nocy w Polsce przelotnie popada, na południu i wschodzie Polski może padać całą noc. W Tatrach synoptycy zapowiadają śnieg z deszczem i śnieg. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od plus 5 stopni na zachodzie, przez około 8 stopni w centrum, do 13 na wschodzie. Jutro ma być słońce i chmury naprzemiennie. Temperatura w całym kraju ma wynosić około 13-14 stopni Celsjusza. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. You Can't Hurry Love. Rozbudzająco działa, prawda? Do 18 zostało jeszcze 24 minuty. Teraz padnie kilka słów o odmianie, odnowie. Kryzys zdrowotny, wypadek, otarcie się o śmierć, często splot traumatycznych wydarzeń zmienia nasze życie. Ale bywa i tak, że spontaniczne decyzje okazują się trafionym wyborem. Tak było w przypadku rozmówczyni Anny Mielewczyk, Emilii Mandes. Ja znalazłam się w sytuacji jeszcze właśnie w życiu zawodowym, kiedy to ktoś dał mi kopa, więc krótko. I to mnie zmobilizowało do tego, żeby się sobą zająć, bo już czułam, że nie chcę powtarzać tego, w czym byłam wcześniej, ale nie miałam pojęcia to, co w takim razie robić. I wtedy zaczęłam szukać pomysłów na to, jak sobie pomóc poprzez różnego rodzaju warsztaty, poprzez terapię, poprzez bycie w różnych gronach i próbowanie różnych innych rzeczy, niż myślałam, że powinnam. Włącznie z tym, że w tej chwili na przykład jestem lektorem audiobooków, czego wcześniej nigdy nie robiłam, a z drugiej strony jestem celebrantką humanistycznych pogrzebów. No to mnie bardzo zainteresowało, jak napisałaś o tym, że twoja droga zawodowa w takim kierunku poszła. Od czego zaczęłaś? Od poprowadzenia ceremonii swojego męża zmarłego. To był czas, kiedy szukałam osoby, która będzie w stanie to zrobić, żeby zrealizować jego ostatnią prośbę, którą zostawił mi w listach. I powiem ci, że jak przeglądałam internet w poszukiwaniu osoby, która tak w moim odczuciu spełniłaby tę prośbę, to z przykrością stwierdziłam, że nie znajduję nikogo takiego. A ponieważ miałam doświadczenie z prowadzenia szkoleń, bo wcześniej pracowałam wiele lat w zasobach ludzkich, miałam doświadczenie z występów na scenie, nazwijmy to, bo zajmowałam się tak amatorsko śpiewaniem, pomyślałam sobie, że chyba najlepiej będzie, jak ja to zrobię. Wiesz, to był taki też moment takiego zmobilizowania się, jakby być może też i trochę w szoku, takiego, wiesz, na zasadzie, dobra, jeżeli ja mam tutaj zadanie do zrealizowania, no to ja je zrealizuję. Więc ja to potraktowałam jako coś w rodzaju projektu, do którego zaprosiłam znajomych mojego męża, przyjaciół mojego męża, których poznawałam dopiero wtedy. I dowiedziałam się bardzo wielu fajnych, mądrych, ciekawych, budujących rzeczy o moim mężu wtedy. Na całość rozmowy zapraszamy dziś po godzinie 23 do audycji Od nowa Joanny Mielewczyk, poświęconej zmianom zawodowym. Z autorką Joanną Mielewczyk można się skontaktować, korzystając z maila odnowa@polskieradio.pl. 18 minut do godziny 18. W studiu Sylwia Białek i jej gość. Puls Trójki. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Porozmawiamy o tym, jak z naszym zdrowiem psychicznym jest i jak jest ze zdrowiem psychicznym dzieci. Na łączach Anna Grzełka, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry, Grzelka. I pan doktor Krzysztof Kosy, psycholog dziecięcy. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, kłaniam się. 69% Polaków ocenia stan zdrowia psychicznego naszego społeczeństwa jako zły lub bardzo zły. Ponad połowa zna kogoś, kto zmaga się z problemami psychicznymi i potrzebuje wsparcia specjalisty. 35% ma doświadczenia w korzystaniu z pomocy psychologa, a 29% z psychiatry. Pani Anno, czy te dane panią niepokoją? Te dane są wysoko niepokojące. Myślę, że należy do tych danych dodać jeszcze zapotrzebowanie na psychoterapeutów, bo to trzeci kluczowy zawód w tym sektorze. A tutaj czas oczekiwania, szczególnie dla dzieci i młodzieży, nawet w gabinetach prywatnych, wynosi czasami ponad rok. To bardzo długo. W sytuacjach kryzysowych. To jak sobie wyobrażać pracę właśnie taką natychmiast? Jak coś się dzieje, jak reagować? No, w zasadzie to jest trochę takie pytanie do rządu, do ministerstwa, jak dofinansować ten sektor, bo tak naprawdę potrzeba więcej specjalistów, potrzeba uregulować zawody, żebyśmy wiedzieli, kto jest odpowiednim specjalistą, bo to, że jest brak, to jest jedno, ale w obszarze psychoterapii, którą reprezentuję, jeszcze bardzo trudno jest ustalić, kto jest psychoterapeutą, a kto nim nie jest, ponieważ potrzebujemy regulacji zawodu i na dzień dzisiejszy to jest przedzieranie się przez gąszcz informacji w internecie dla osoby poszukującej psychoterapeuty. Czyli z jednej strony długie kolejki, a z jakimi problemami pacjenci się do pani zwracają najczęściej? No, bardzo dużo jest pacjentów z zaburzeniami osobowości, czyli takimi całościowymi trudnościami. To nie jest jeden objaw, tylko można powiedzieć pewna wielochorobowość. Natomiast w przypadku młodzieży to są bardzo często kryzysy rozwojowe, ale też w dużej mierze samookaleczenia, myśli samobójcze, czyli takie trudności wymagające praktycznie natychmiastowej pomocy, natychmiastowej interwencji. Często jesteśmy bezradni, bo nie jesteśmy w stanie przyjąć po prostu kolejnego dziecka. Oddziały szpitalne są tak przepełnione, że dzieci często śpią na materacach rozłożonych na podłodze i kiedy ilość tych materacy przekracza już dwukrotność możliwości przyjęć na oddziale, to przyjęcia są zatrzymywane, a dzieci dalej przybywa, więc to jest sytuacja naprawdę dramatyczna. Natomiast jest też duża mobilizacja w środowisku, żeby naprawiać tą sytuację, czy przeciwdziałać jakby temu, co jest w tej chwili. Na przykład kancelaria RZM Low razem z UNICEF-em opracowała raport regulacyjny, który został złożony z konkretnymi informacjami, jakie można zmiany wprowadzić, żeby tą sytuację polepszać. Psychoterapeuci ponad rok intensywnie pracowali nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Oczywiście to natychmiast nie przełoży się na zwiększenie ilości psychoterapeutów, ale na pewno na ustabilizowanie tej sytuacji i na zbudowanie struktur, które będą mogły później pracować na rzecz zwiększania właśnie dostępności, ale też jakości szkoleń. No i oczywiście za tym wszystkim muszą pójść pieniądze. Panie Krzysztofie, jak z dostępnością psychologów dziecięcych sytuacja wygląda? No wygląda zupełnie fatalnie. Natomiast tak nawiązując do tego, co mówiła moja przedmówczyni, ja nie jestem pewien, czy regulacja zawodu to jest akurat najlepszy tok myślenia tu i teraz, bo tak naprawdę regulacja zawodu spowoduje dalsze ograniczenie dostępności pacjentów do psychologów, psychoterapeutów. Zresztą problem też z psychologami jest taki, mówię to sam jako psycholog, że to środowisko też jest wewnętrznie, powiedziałbym, niespójne i trudno psychologom między sobą dochodzić do porozumienia. Ja pamiętam, że te rozmowy na temat regulacji zawodu, ustawy o zawodzie psychologa, to są jakieś niekończące się dyskusje od czasu, kiedy ja byłem sam studentem jeszcze pod koniec XX wieku. Ale oczywiście zgadzam się, że... Chyba we wszystkich grupach zawodowych tak jest, jak zaczyna się ustalać regulacje. To tak dla pocieszenia. No to może tutaj ja bym jednak się odniosła, bo z wykształcenia bazowego jestem prawniczką i akurat tak się składa, że koordynuję pracę grupy roboczej, a jednocześnie mamy wiedzę o tym, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już przygotowało i kończy ustawę o zawodzie psychologa samorządową, która w tej chwili jest już po konsultacjach społecznych. Natomiast w kolejności czeka projekt ustawy złożony przez grupę roboczą, czyli 80%, blisko 80% środowiska psychoterapeutów, które popiera i współpracowało w współtworzeniu, więc mimo różnic, mimo dyskusji, no, wypracowany został bardzo merytoryczny, sensowny projekt oparty na, w dużej mierze na ustawie o izbach lekarskich, więc wzorzec jest sprawdzony, wieloletni, także wydaje się, że to jest akurat... Że poprawi to sytuację. Rynkowa, bo przede wszystkim mamy nie szkodzić, tak? I osoba, która idzie w kryzysie psychicznym po pomoc, musi być bezpieczna. A żeby to bezpieczeństwo było możliwe, musimy mieć rejestr chociażby, w którym można sprawdzić, czy ktoś w ogóle jest psychoterapeutą albo czy jest psychologiem, do czego ma uprawnienia. W tej chwili nie ma możliwości, żeby to zrobić. I, dlatego te regulacje są bardzo potrzebne. Natomiast jeśli mowa o regulacjach, to dziś w Sejmie odbyła się prezentacja założeń poselskiego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i to nowelizacja zakłada, że osoba, która ukończyła 16 lat, nie będzie potrzebowała zgody rodzica na wizytę u psychologa, a osoba, która ukończyła 13 lat, będzie mogła skorzystać z takiego wsparcia w limicie 3 świadczeń. Panie Krzysztofie, czy te zapisy w dobrą stronę idą? Autorzy zwracają uwagę, że na przykład młodzi ludzie wielokrotnie zgłaszali, że rodzice nie zgadzają się na to, by oni poszli do psychologa. Myślę, że tu i teraz to jest dobry ruch. Często niestety współcześni rodzice są bardzo zabiegani, bardzo zajęci. Nawet z takiej praktyki pracy w oświacie wiem, że niejednokrotnie jest tak, że dziecko wymaga jakiejś interwencji, choćby nawet psychologa szkolnego, a jest problem żeby się skontaktować w ogóle z rodzicem, bo nie odbiera telefonu. I takie ułatwienie wsparcia dzieci i młodzieży ze strony psychologów, psychoterapeutów jest, myślę, że tutaj dobrym ruchem. Natomiast też myślę sobie, że... Czasami być może dzieci, młodzież nie chcą rozmawiać właśnie z rodzicami, tylko wolą porozmawiać z kimś obcym, ale specjalistą. To prawda. Często bywa tak, że dzieciom łatwiej otworzyć się, powiedzmy, obcej osobie, ale fachowej, niż członkom rodziny czy rodzicom. To wynika też zwłaszcza z tego, że tak naprawdę w przypadku dzieci i młodzieży, w zdecydowanej większości przypadków, w 99% jest tak, że problemy dzieci wynikają z jakiejś trudności rodziny, systemu rodzinnego, wynikają z problemów rodziców. Ja zawsze powtarzam, że my jako psychologowie szkolni, dzieci, młodzieży nie mamy problemu z dziećmi, tylko problemy są z rodzicami, które wynikają z ich deficytów w zakresie kompetencji rodzicielskich czy jakichś innych ich właściwych, bieżących trudności. I tak naprawdę kłopot też polega na tym, że często brakuje tej współpracy ze strony rodziny, rodziców w rozwiązywaniu problemów dzieci. I czasem bywa tak, że rzeczywiście taka kontakt dziecka z psychologiem, interwencja psychologa jest takim momentem otwierającym nowy tok myślenia u rodzica. Że rzeczywiście jest problem, który powinienem docenić. Że czegoś nie dostrzegłem na czas, prawda? Tak, bo często jest tak, że rodzice niestety bagatelizują problemy rozwojowe, kryzysy rozwojowe, problemy szkolne swoich dzieci. Uważają, że ja też tak miałem w jego wieku. To minie, tak miałem, prawda? W jej wieku, tak. To minie. I to powoduje, że gdzieś tracimy ten moment na to, żeby pomóc dziecku we właściwym momencie. A hasło tegorocznego Światowego Dnia brzmi zdrowie psychiczne w pracy i z badań wynika, że polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Stres w miejscu pracy przekłada się na życie osobiste, na życie rodzinne. Pani Anno, jak walczyć z takim stresem w pracy? No, przede wszystkim można by też odwrócić to stwierdzenie, bo według danych ZUS-u, ja teraz nie pamiętam, to szło naprawdę w miliony, jeśli chodzi o liczby. Zaburzenia w obszarze psychiki powodują bardzo dużą ilość absencji w pracy, czyli można powiedzieć, że to działa w dwie strony. Tak, ponad 6% zwolnień lekarskich jest wystawianych z tytułu właśnie zaburzeń psychicznych i w jednym roku to jest łącznie około 24 milionów dni, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie wszystkich, którzy z tych zwolnień skorzystali. Dokładnie tak. Wiele firm w tej chwili korzysta również ze współpracy z psychoterapeutami, czy kierując swoich pracowników po pomoc właśnie po to, żeby te wtórne koszty wynikające z absencji, ale też z obniżonej jakości pracy, bo to nie jest tylko nieobecność w pracy tak fizycznie, ale również trudności z koncentracją, trudności z mobilizacją do wykonania swoich obowiązków. Także można powiedzieć, że życie psychiczne jest takim elementem, który przekłada się na wszystkie sektory i gospodarki, na życie osobiste, na struktury rodzinne. No, jest to coś, co dotyka nas wszędzie i wszystkich. Także wydaje się, że poświęcenie w tej chwili naprawdę dużej uwagi obszarowi ochrony zdrowia psychicznego jest niezwykle ważne. I myślę, że dużo projektów też pod tym kątem jest uruchamianych. Też tu staramy się jako środowisko o dofinansowanie sektora zdrowia psychicznego. Mamy nadzieję, że nam się to uda i że będzie można wspomóc właśnie i osoby, które się przygotowują fachowo do udzielania tej pomocy, ale również zwiększyć po prostu dostępność tych usług dla osób, ponieważ w dużej mierze te usługi są w tej chwili dostępne głównie na rynku prywatnym. W podmiotach leczniczych jest bardzo duży deficyt i duże niedofinansowanie. Panie Krzysztofie, pan też tym problemem, jeśli chodzi o stres pracy, się zajmował. Tak, ja robiłem swego czasu badania na temat stresu w pracy, na temat takich czynników stresogennych. Pamiętam, że to były między innymi napięte terminy i takie poczucie wysokiej odpowiedzialności, ale też pytaliśmy, co pomaga ludziom w pracy radzić sobie z tym stresem i okazuje się, że też mamy dużo różnych ciekawych strategii pomagających nam z tym stresem. To jak mamy sobie właśnie poradzić ze stresem? Radzić, ale pamiętam, że w tych naszych badaniach wyszło, że zwłaszcza wsparcie ze strony współpracowników i przełożonych, to był taki istotny element. Oczywiście z tym wsparciem ze strony przełożonych bywa różnie. Były też takie kiedyś badania, że sam widok szefa przełożonego podnosi ciśnienie tętnicze krwi u podwładnego, więc z tego płynął taki wniosek, że być może tych szefów powinniśmy gdzieś schować w jakichś pokojach, żeby się nie pokazywali swoim podwładem, co oczywiście nie jest takie proste. No właśnie, jak ten szef, jakimi kategoriami on właśnie postrzega, skoro tak pracę w zespole, skoro tak jak pani Anna powiedziała, no taki pracownik zestresowany jest nieefektywny. Ale też zmierzam do tego, że wśród firm jest coraz większa świadomość dotycząca tego, że stworzenie właściwego środowiska pracy jest bardzo istotne z punktu widzenia w ogóle rentowności firmy, tak? Że to też nie chodzi o to, żeby stworzyć takie środowisko w pracy, w którym za chwilę duża część naszego personelu będzie cierpiała na syndrom wypalenia zawodowego, tylko że inwestycja w przyjazne środowisko pracy to jest zysk firmy. No i te słowa kierujemy do wszystkich pracodawców. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Anna Grzelka, psychoterapeutka, i dr Krzysztof Kosy, psycholog dziecięcy. Dziękuję bardzo. A to był Puls Sylwii Białek. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nóż. Dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla